Na jó, akkor üdvözlet itt a fókuszcsoport. Nézem a felkapottakat. Csak a felkapottaktól ments meg így. Héten volt már olyan videó, ami tényleg jó volt. Új migrációs hullámra kell felkészülni Európában. Hajnalra lepörgött a kelebbiai migránsmenet. Elszállították a Szárpatáron összegyűlt migráns csoportot. Ilyeneket dob ki a trending. Mi tűnik érdekesnek? Fun for money? Takarodj már! Ez tegnapi videó? Megöntöztük az utca emberét, prank. Ezt meg akarod nézni? Igen, szeretném. Ez kurva jó. Ez a zene, ez nagyon alja. Ez nem mostani, hát pólóban vannak az emberek. Jó, ő megérdemli. Mi ez az igénytelenség? Pont az a rész érdekelne, hogy összeverik őket, nem az, hogy szaladgálnak. Jó. Amúgy ezekről mindig az jut eszembe, hogy így megszakadsz, hogy valami videót csinálj, ami befut. Én ezt már láttam valami hasonlót valakinél, vagy náluk. A csatornák leginkább a csajozásról szól. Én nem teljesen értem ezt a csatornát, de tényleg miért voltak ilyen régi hitvány minőségű videók ezek? Lehet, hogy újra feltöltötték, mert először nem futott be, de ahogy látom, másodjára se fog. Napteljes hotdog prank. Biztos a többi videójuk tök jó a csajozásról. Honfoglaló gameplay. De most erről a videóról beszélünk. Most nem csatornákat elemzünk, hanem videókat, és ez a videó. De megvolt ugye ennek egy aranykora, ennek a prank videózásnak. Igen. Lehet, hogy akkor vették fel amúgy. Ez, amikor annak aranykora volt. A képminőség alapján még azelőtt. De locsolnak vízzel embereket nyáron. Nem tudom, hogy te mit várt. Vagyis, hogy ez számomra ez nem vicces. Leönt. Ez ilyen bohóc humor. Én nem nevetni tudtam rajta, hanem elszomorodtam, hogy ez van, akik szerint ez vicces. Lehet ebből akár valami egész vicces dolgot is összerakni. Meg ebbe is volt potenciál, hogy tényleg mondjuk látunk egy verekedést. Ez különleges lett. Tudom, volna. Hogy mit láttam. Lehet, hogy tőlük volt, hogy valami olyasmit, hogy ilyen tortát vágtak az emberek fejébe. Az is hasonló színvonalon volt. Nem tudom, hogy ezt ők csinálták, vagy egy másik prank csatorna. Mennyi prank csatorna van Magyarországon? Tudom, de ez már... Tudod, van, amikor külföldön elindul egy trend, és aztán elér ide. Amikor elér ide, akkor már külföldön lefutott. Aztán elér ide, és aztán itthon is lefut. És a prank az pont az, ami már itthon is lefutott. Valószínűleg telefonnal lett felvéve, és nagyon bele lett zoomolva utólag. Aztán néhány kurva igénytelen lesz a zene. Ez mi? Te mit reagálnál valaki a pofádba? Én nem biztos, hogy elkezdném üldözni amúgy. Én ugyanezt reagálnám szintén, mint ez a futós pár, hogy ne haragudj, de mi a... Szervusz. Mi a faszom történt most? Hát ez egy, it's a prank, bro, it's a prank, ez egy YouTube csatornában, akkor már jó, nem? És vicces, és elmagyarázza, hogy vicces, mert alapból nem az. Nem zavar az alja humor. Addig vicces egy prank, amíg mondjuk magadat égeted. Amikor az, akit prankelsz, az rosszabbul jár, mint te, vagy neki szarabb, az már visszás szerintem. De vannak olyan dolgok, amikor mondjuk... megijesztesz valakit ilyen, nem tudom, beöltöztettek kutyát ilyen nagy pókjelmezbe, és szalad az emberek után, és azon én őszintén tudtam nevetni, ahogy megijednek az emberek azon a... De, és tudod, hogy nem lehet abszurd, semmi baja. Az abszurd. És az meg a másik, hogy készültek rá, meg tettek bele energiát. Ebben nem került energia, de amúgy jó, lehet, hogy igazad van, hogy ez nem abba az irányba kell elmenni, hogy kibasszon másokkal. Az a gyakorlat, hogy ennyi like kell, hogy ebből egy új rész legyen, akkor nyilván... Most erre mit mondjak? Ez az egyik szánalmas szerintem. Szerintem alapvetően nincsen probléma. Szerintem alapvető probléma van ezzel. Ez egy igénytelen... Nem bevállalós, nem különleges. De legalább rossz májú, rossz szándékú, és olyan videó, ami egyáltalán nem szimpatikusak az emberek. Nem az jutott eszembe, hogy milyen bevállalósak és viccesek, hanem mekkora egy büdös férgek. Videó egy olyan prank videó, amin csak elszomorodok, az nem egy jó eredmény. De lehet, hogy valaki hangosan hatótázott ezen, csak nem tudom melyik rész. Tényleg a kommentek? Nem bírom nevetés nélkül. Hát ez geci nagy. Beteg állatok. Nagyon adom. Ez nevezhető pranknek. Figyelj! Lehet, hogy csak a mi fejünk fölött ment át, és ez egy nagyon vicces prank. Csak valamiért mi nem értjük, hogy miért vicces. Eredetinek semmiképp sem mondanám, mert ilyet már láttunk külföldön. Ami szerintem pozitívum, hogy 2,5 perc sincs ez a videó. Amúgy én a hetet valami jó videóval akartam zárni. Valami, hát nézzünk akkor valami más. Valami olyannal, ami ad a lelkünkhöz. YouTube-on? Igen, mondjuk nehéz lesz találni, de hát egy... De nem akarok egy videóban több YouTube videóról beszélni, úgyhogy mert jövő hetet egy minőségű videóval kezdjük. Szerintem azzal lehetett volna felejteni a videót, hogyha meg ott maradsz és hagyod, hogy megvernek. Az vicces lett volna. Amúgy végig érdekelt volna, hogy mi fog történni. Inkább az az érdekes, ami itt történt volna érdekes, hogy mondjuk ott maradsz, és hogy az ember hirtelen felindulásból után mit csinál, megüt, aztán lehet abba adja. Nem tudom, ebből lehetett volna érdekes. Lehet a viccesnél elfutni, de szívesen néztem volna, hogy rommá verik ezt a gyereket, vagy kettő gyereket. Akinek fogalma sincs, mi az a YouTube, az öreg csávó, ez az, aminek képzeli, hogy ilyen idióta gyerekek ilyen bunkóságokat csinálnak, pedig az utcán tök érdekes interakciókat lehet csinálni az emberekkel, akár prank szinten, akár beszélgetés szinten, interjú, rengeteg módja van az emberekhez érdekes módon viszonyulni, és érdekes videót kihozni, és ez nem az a mód. Ez inkább olyan, na mégis mi a fasz lesz, leönt, mérges lesz. Én is az lennék. Én azt szerettem volna látni tényleg, hogy úgy elverik az egyiket, hogy 8 napon túl gyógyul, és bepereli a figurát, és nyer. És erről egy ilyen dokumentumfilmet, hogy kiperelte a lelkét is annak, aki elverte azért, mert leöntötte őt vízzel. Már ennyi volt a fókuszcsoport, és megtanultuk, hogy vigyázzatok, ha az utcán valaki egy pohárra közelít felétek. Mert lehet, hogy egy unalmas videóba vesztek részt. És látjátok, ahhoz ki se kell menni. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper.